Linde met het NOS-journaal. Gemeenten die een contract hebben bij het Russische staatsgasbedrijf Gazprom krijgen tot eind maart de tijd om over te stappen van leverancier. Eind april verplichtte minister Jetten de gemeente om binnen een half jaar over te stappen. Die termijn werd al eens verlengd tot eind dit jaar en nu komen daar nog 3 maanden bij. Volgens de minister weet de Europese Commissie nog niet precies of de contracten in strijd zijn met de sancties tegen Rusland. De politie onderzoekt de omstandigheden van het ongeluk waarbij de 10-jarige Hebe en haar begeleidster omkwamen. De auto met de lichamen van de twee werd gisteravond gevonden in het water langs de snelweg in de buurt van Den Bosch. De politie onderzoekt onder meer de weersomstandigheden van die dag en of de auto iets mankeerde. Ook het precieze tijdstip van het ongeluk is nog niet bekend. PvdA'er Gijs van Dijk wil terugkeren in de Tweede Kamer. Hij gaf in februari zijn zetel op na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Een beroepscommissie van de PvdA concludeerde dat het partijbestuur ongepast en onzorgvuldig heeft gehandeld. En dus vindt van Dijk dat de weg vrij is voor een terugkeer, zei hij tegen Eén Vandaag. Hij wil het liefst weer terug in de PvdA-fractie. Partijvoorzitter Esther Mirjam Cent zei gisteren dat het onwaarschijnlijk is dat hij terugkeert in de Tweede Kamerfractie. De arbeidsinspectie heeft een veiligheidswaarschuwing gegeven over duikflessen. De duikbranche wordt gevraagd om goed op te letten of duikflessen en de kranen die erop zitten wel bij elkaar passen. De waarschuwing volgt na een ongeluk in Amstelveen afgelopen zondag. Daarbij kwam de kraan los van de duikfles en werd de instructeur dodelijk getroffen. Volgens de inspectie kunnen dit soort ongelukken vaker voorkomen. Het weer, het is nu zo goed als droog, maar later vanavond trekken er nieuwe buien over het land. Vannacht koelt het niet verder af dan 12 graden. Morgen schijnt de zon, er komen ook buien voor met mogelijk onweer. Dan wordt het 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met nog file op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Grijshoort, of knooppunt Waterberg, staat 4 kilometer. De vertraging is 5 minuten door een ongeluk. De weg is weer vrij. En daardoor ook nog file op de A50 van Os naar Arnhem voor het knooppunt Grijshoort. 5 minuten vertraging. Kleine bordje. Die heb ik niet. Ga voor de televisie sporten. Dat lukt me niet. Kook vandaag eens wat met spruiten. Dat lust ik niet. Of trek je jas aan, ga naar buiten. Ja, waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go! Ster. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. Subsidies? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang 1000 euro subsidie. Mystiek. Een tentoonstelling over rituelen, verstilling en extase. Met een opwindende mix van traditionele en hedendaagse kunst. Mystiek. Wat doet het met jou? Ervaar het nu in het Limburgs Museum in Venlo. 60 jaar geleden, de Cuba-crisis, het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Wil jij weten hoe spannend het toen was en rondgeleid worden door gepassioneerde vrijwilligers? Bezoek dan een van de 50 schuilkelders, bunkers, forten of luchtwachttorens tijdens het Koude Oorlog weekend op 22 en 23 oktober. Plan je bezoek op koudeoorlog.nl. Powered by de Vriendenloterij. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ... en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. NTR. Als beste zanger leerden we onze gast kennen als de allround muzikant die hij eigenlijk al jaren is. Hij begon met Nederlandstalige hip-hop. Ja, dat was danswaar. En groeide uit tot een singer-songwriter die het altijd dichtbij houdt en toch onbekende paden inslaat. Vertrouwd en nieuw. Nee, hij kan het niet laten. Hier is Nielson. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Nielson, en dan te bedenken dat je ooit begon in de kerk, een bandje had met je 2 broers. En dat bandje heette De Weg. Waar verwees dat naar? Ja, naar zo'n tekst uit de Bijbel. De weg, de waarheid en het leven. Dat de was weg, dan, de waarheid in het leven. We waren natuurlijk een christelijk popbandje, zo zagen we onszelf toen. Wat zongen jullie dan? Wel eigen materiaal. Ik schreef toen nog geen liedjes, ik was drummer. Maar mijn broer en mijn neef die schreven die liedjes allemaal. Ja. En we deden wel wat covers van mijn oom. Dat was een beetje onze voorloper. Die zat in een andere band toen hij jong was. Courage heette die band. En daar stilden we wel eens wat liedjes van. En waren dat dan christelijke liedjes met een gospelachtige inslag? Ja, zeker. Dat waren. Nou ja, goed, wij zongen in de kerk toen veel opwekkingsliederen. Ik weet niet of dat bekend is bij jou. Bij mij wel, ja. Maar ja, bij de luisteraars weet ik. Hè, maar het was toch een gereformeerde kerk waar jij bij hoorde? Ja, maar we waren. De Zuidoverkerk zat ik in vroeger. En het was wel. Dordrecht. Ik heb wel eens gerept in de kerk bijvoorbeeld. Nou, dat was wel heel vooruitstrevend destijds. Nou. Maar ze probeerden het wel. Hey, ja. Maar opwekkingsliederen, dat is toch meer Pinkstergemeente of. Ja, nee, Baptisten? Ja. En dat is meer echt gospel. Opwekkingsliedjes zitten er een beetje tussen. Het heeft nog net genoeg diepgang voor de oudere mensen in de kerk die alleen maar psalmen willen zingen. Ja. Maar het is wel fris genoeg om de jeugd een beetje. Ik denk dat de kerk moet toch op een gegeven moment natuurlijk ook dingen proberen om de jeugd binnen de kerk te houden. Dat hebben ze toen daarmee geprobeerd, denk ik. Ja. En dat is dus gelukt, want jij deed volop mee. Ik deed mee eraan. Ja, ik vond vooral gewoon de muziek. Muziek had mijn hart vroeg gestolen. Dus als ik daar mijn ei ergens in kwijt kon, in waar ik me dan ook bevond, dan deed ik mee. Ik wil er zo nog meer over weten. Ja. Maar er wordt ook gevoetbald. Een heel belangrijke wedstrijd zelfs. De Europa League. Arsenal-PSV. Jeroen Gruter. Een uitgestelde wedstrijd, hè? Ja, dat klopt, Jelly. Die wedstrijd zou eigenlijk op 15 september worden gespeeld. Maar ja, toen stond Londen op stelte in verband met het overlijden van Queen Elizabeth. Kon er onvoldoende politieinzet worden gegarandeerd, is deze wedstrijd naar vandaag verplaatst. Heeft PSV in de tussentijd wat vertrouwen kunnen tanken door 2 dikke overwinningen op FC Zürich. En bezet het momenteel de 2e positie met 7 punten uit 3 wedstrijden achter Arsenal. Dat nog geen punt liet liggen. Dat won alle 3 de wedstrijden. Arsenal is de koploper van Engeland. Doet het ontzettend goed. Speelt met veel vertrouwen, een jong, fris elftal. En het is een echte test. Een wedstrijd van de waarheid, zou je kunnen zeggen, voor PSV. Om zich eens eventjes te meten met zo'n grote ploeg. We zijn een kleine 10 minuten onderweg. De stand is 0-0. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Daar wil ik aan toevoegen dat Arsenal eigenlijk bij voortduring de bal heeft. PSV kan voorlopig alleen maar volgen. Een wedstrijd van de waarheid. Nou, we gaan het afwachten. Helemaal in religieuze termen opeens. Ik zat er wel echt helemaal in. Ja, je zat er helemaal in. Vind Jeroen wel goed. Of wil je liever gewoon blijven luisteren naar Jeroen? Nou ja, dan wordt het ook zo'n. Nee, dan moeten gewoon mensen als zelf gewoon wordt gescoord. Ja. Nog even over die 5 broers. En want je hebt de 5 trouwens. Maar je speelde er met 2 in het beentje. En je had het over je neef. Is dat je neef Nathan? die nee. in die band zat. Nee, nee, want Nathan die woonde in Zevenaar. Ja. Dat is eigenlijk het enige gezin uit mijn vaders tak van de familie die niet in Dordrecht woonde. Dus nee, het gaat niet over Nat, het ging over Marijn. Oké, okay, ja. Die zat ook in de band. Ja. En die broers van jou, je hebt er 5, die kunnen allemaal goed zingen. Ja, nou, ze kunnen allemaal zingen. Ook zie twijfel. Goed is dan altijd, weet je wel, dat is voor ieder voor zich. De een wat beter dan de ander. Ja, nou ja, maar ze hebben wel allemaal echt een stem. En ze kunnen allemaal toon houden en allemaal zingen. Wij zongen vroeger ook veel. En zij kwamen ook veel naar de optredens van De Weg en van de Praiseband later, toen ik wat ouder werd. Tot en met, hoe oud was je dat je in die kerkelijke bandje speelde? Ik begon dus in De Weg toen ik 9 was, denk ik. Oh. Dus ik was echt zo heel... Dat was ook een beetje het ding. Dus ik was natuurlijk nog niet zo heel goed. Maar het was wel schattig. Ja. Jongen achter een ik zie het helemaal voor me, met die krulletjes. Ja, nou ja, volgens mij had ik toen alleen niet. Volgens mij had ik zo'n eilandkapsel. Mijn moeder was vroeger kapster geweest en dat was lekker goedkoop natuurlijk. Met zo'n groot gezin knipten zij ons allemaal. Maar ze was eigenlijk 6 jongens op een rijtje, ik zie het helemaal voor. De stampertjes. Nou, we gingen niet tegelijk. Ze planden het wel een beetje in natuurlijk. Wat een beeld. Geniaal. Maar ze was dus kapster voordat ze vrachtwagenchauffeur werd. Ja, want zeker. Dat weet ik inmiddels ook. Ja. Goed, we gaan nu wel alle kanten op. Ja. Want daar waren we gebleven. Bij die broers die allemaal goed kunnen zingen. Ja. En jij hebt er je vak van gemaakt. Of doen die andere jongens ook nog iets met hun kwalitatief goede stemmen? En we zijn echt allemaal... Iedereen is compleet wat anders gaan doen. De oudste is de directeur van een groot zorgverzekeringsbedrijf. Oh. Jorg, dat is de ene oudste, die is examinator en dominee. Dus die is uiteindelijk ook nog wel met het christendom veel gaan doen. Ralf is, dat vind ik altijd heel moeilijk om uit te leggen, maar die doet iets met een commercieel bedrijf dat lagers verkoopt. We gaan ze allemaal even af nu, hè? Ja, nu. Ik ben al muzikant geworden. Ja. Vince is rijinstructeur. Nee, niet meer. Die is nu vrachtwagenchauffeur, dus die is mijn moeder achterna gegaan. Die is je moeder achterna gegaan. En Lars is gymleraar. En die wordt uiteindelijk denk ik een beetje directeur van die school. Hij heeft al meer ambities dan alleen gymleraar. En we hebben eigenlijk nog Gjalt. Maar die is Gjalt? Gjalt is mijn halfbroertje. Oh, er zijn er eigenlijk 7. Eigenlijk 6. 6. Ja, 7 in totaal. Je hebt gelijk. Ja. Mijn vader heeft 7 zonen. Wauw. Hoe bijbels is dat dan ook het weer? Het is ongelooflijk. Hij heeft geen Jozef. Hij heeft geen Jozef. Nee. Niet de hele stam van Juda vernoemd. En komen jullie dan heel regelmatig bij elkaar? Ik zie mijn broers denken, ik weet niet wat normaal is natuurlijk. Ik heb geen referentiekader met anderen. Hoe vaak zien jullie elkaar ongeveer? Veel in subgroepjes sowieso. Dus ik heb bijvoorbeeld 1 keer in de 2-3 weken een pizza date met mijn broers. Maar mijn broers wonen dus ook allemaal in Dordrecht. Dus ik kom ze wel lekker tegen. Makkelijk. Ik heb alleen dan net niet de baan waardoor je ook op veel verjaardagen bent. Dat is natuurlijk vaak in het weekend, dus dan ben ik veel aan het spelen. En vind je dat dan jammer? Of stiekem ja, jammer niet. Als in, ik zou er wel zijn als ik geen muzikant was. Hmm. Maar dus je mist wel eens wat. Maar we hebben wel veel, ik heb wel veel contact, denk ik. Ja. Met mijn neven en met mijn broers. En zingen jullie dan ook nog wel eens met z'n allen? Of is dat echt voorbij? Op nevenweek wel. Op nevenweek? Ja, wij gaan, ja, dat is ook weer, we gaan echt van harte. Niels, heerlijk. Ja. Een nevenweek. Ik ben een enorme familiemens. En we gaan naast familieweek. Dat hebben we ook. Mogen de nichtjes ook mee? Nee, geintje. Gaan we ieder jaar ook op nevenweek. En dan, dan gaan alle neven, dat zijn er in totaal 11. Dat waren de 12. Nu zijn het er 11. Met Nathan, je neef die overleden is. Ja. Mm-hmm. En we zijn net geweest. We zijn net 3 weken geleden zijn we een week weg geweest met elkaar. Dat doen we elk jaar. En daar wordt heel veel gezongen. Ook heel veel gedronken. En heel veel gefeest en met elkaar gesproken. En muziek gemaakt dus. Ja, het is niet... Ik nam inderdaad voorheen nog wel eens mijn gitaar mee. En Marijn ook wel. Maar dat hebben we dit jaar niet gedaan. Nu is het a cappella, gewoon met z'n allen. Ja, meestal als we dan, voordat we gaan stappen of zo, is iedereen ook, we zijn allemaal volwassen mannen inmiddels, maar zijn we ons aan het klaarmaken. En dan wordt er weer ergens op getikt of zo door iemand. En dan gaan we vanzelf allemaal meedoen. Ik vind een film. Ja? Ik wil het zien. Ja, maar dat gaat vast nog wel eens een keer gebeuren. De tegel ligt daar met de vraag of je die op een gegeven moment wilt beschrijven. Ieder moment van de dag zijn we terug te horen via onze eigen podcast. En we zijn ook te zien op dit moment op nporadio1.nl. Niels Littooi is beter bekend als Nielson. En viert inmiddels als een 10-jarig jubileum. In het jaar dat je 33 gaat worden. Dat is ergens eind december, hè, na kerst. Nou, een decennium geleden brak je door met je liedje Beauty and the Brains bij beste singer-songwriter van Nederland. Je werd tweede. Douwe Bob eerste. En het verhaal was toen dat jij altijd de tweede man bent. Daarover later meer. Mm-hmm. Maar dat is inmiddels dus een heel ander verhaal. Want sindsdien scoor je eigenlijk de ene hit na de andere. Miljoenen streams op Spotify. Edisons die je in de wacht sleept. En nu ook een eigen theaterprogramma. Ja. Nou, wat een opsomming. Zo. Het is toch waanzinnig? Dit is wel vrij. Als je het zo achter elkaar zegt, ja, klinkt het heel indrukwekkend. Ja. En toen ging je theaterprogramma in première in Dordrecht, Kunstmin, waar je dus geboren en getogen bent en nog steeds woont. Ja. En toen ging het brandalarm af. Ja. Na de pauze. Heb je het meegemaakt? Nou, ik niet, maar... Nee, nee, klopt. Nee, dat was bijzonder. Het was natuurlijk best een spannende avond. Ja. Want ja, de première en mijn eerste theatertour ooit. Wat en toch van dus... een andere orde is dan op een festival een paar nummers doen? In elk geval voor mij wel. Kijk, mm-hmm, ik had natuurlijk ook voor kunnen kiezen om gewoon een clubtourshow te gaan spelen in het theater. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb echt een programma gemaakt, een voorstelling. Dus dat was best spannend, veel om te onthouden. De voorstelling duurt ook best lang, 2,5 uur. Ik zat er wel gewoon geconcentreerd in. En ja, ik had net de eerste helft gehad. En toen ging dus in de pauze, gelukkig dan wel in de pauze. Dat is dan wel. Oh, het was in de pauze? Eigenlijk een beetje aan het eind van de pauze ging inderdaad het brandalarm. Het is niet te geloven. Ik stond net weer klaar. Het gordijn ging bijna open en toen moesten we allemaal naar buiten. Jij dacht eerst, haalt iemand een verschrikkelijke grap met mij uit, of ja, niet? En het publiek dacht, hoorde ik achteraf, dat het bij de voorstelling, dat ik om de hoek zou komen lopen buiten met mijn gitaartje of daar zo. Daar heb je Niels weer, dachten ze. Ja, ja? Maar dat was dus niet zo. Nee. Ik was zelf ook verrast. En ja, goed. Ja, op een gegeven moment bleek het vals alarm. Ja, en toen, we weer verder. Kon je gewoon weer verder. Ja. Het is een ander verhaal, hè? Een theaterprogramma. Want je hebt een verhaal tussendoor. Dus het is echt iets heel anders dan optreden? Zo voelt het wel. Ja? Ja, maar ik heb er nu natuurlijk één gehad. En ik durf nu ook wel al te zeggen dat het me wel heel erg... ik voel me wel thuis. En waar zit hem dat dan in? Dat zit hem in de ruimte en de tijd die je kunt nemen voor diepgang. Dus voor, ik denk dat het ook bij je leeftijd past dat je daar ook wat meer mee bezig bent. Misschien was ik daar 10 jaar geleden ook wel helemaal niet klaar voor natuurlijk. Maar ja, het is gewoon fijn dat je eens een keer echt ergens over kan praten. Je over peinzingen kan delen. Kan delen waar liedjes nou eigenlijk echt vandaan komen voor jou. En ik heb het in de voorstelling heel veel over vooral hoe ik de afgelopen 10 jaar als mens heb beleefd. Dus niet per se als artiest, wat iedereen ziet. Mm-hmm. Maar gewoon, hoe was dat eigenlijk voor mij? En wat waren de hele leuke dingen eraan? Maar wat waren de minder leuke dingen eraan? Ja, je neemt ons eigenlijk mee door die afgelopen 10 jaar. Ja, want die liedjes laten zich min of meer ook lezen als een dagboek, zou je kunnen zeggen. Ja, een beetje wel. Ik heb er wel natuurlijk de belangrijkste momenten uitgehaald. Mm-hmm. Je bedoel, anders wordt het een hele lange voorstelling, maar... Zullen we even luisteren naar het allereerste begin, waarmee je doorbrak? Gewoon even een klein stukje Beauty and the Brains. Ben niet zo'n held van mezelf, maar ik heb een superwoman bij me. En alle mannen staan versteld, wat doet ze met die jongen, ik zie ze kijken. Ik weet ook niet wat het is, zo'n meisje, zo'n lijf en zo'n gezicht. Zo'n goede vriend, omdat ze altijd bij me is. Het is goed, want ik herken geluk met mijn ogen dicht. Ik zou wel blind en doof zijn, niet goed bij mijn hoofd zijn, niet alles op een rijtje. Als ik niet zag wat ik hier voor me had, want zij is alles, alles, alles, alles in één. Mm-hmm. Ze klopt van top tot teen. Schatje, wat doe je met me? Doe je met me? Ja, zij is alles, alles. Laat die ogen maar rollen, jongens, kom op, want deze is de mijne. Ik weet ook niet hoe het komt, ze is zo lekker, het is bijna niet gezond. En zelfs haar naam rolt lekker over de tong. Ik weet niet hoe, maar ze laat me stralen als de zon. De zon, zon. Ik zou al blind en doof zijn, zij is alles, alles, alles, alles. Even Nielson, want jij zegt, luister goed naar de ijs, die zijn nog heel erg dord. Ja, ik zeg, alle zou wel blind en doof zijn, hoor ik heel erg. Weinig. Ja, dat heb ik denk ik, ergens ben ik dat dus verloren wel. Ja, want heeft iemand jou daar dan op gewezen? Hoe kan het nou zijn dat je dit zo hoort? De eerste studiosessies met, ik werk al 10 jaar met dezelfde mannen. Lodewijk Martens en Matthijs de Ronde, mag ook wel eens gezegd. En ik weet wel inderdaad nog de eerste paar jaar dat Matthijs en Lo af en toe, als ik iets aan het inzingen was, dat ze zeiden van, let even op man, je klinkt echt alsof even op die ei. Komt het Rotterdamse, Dordtse accent. Ja, maar ook meisie. Weet je wel, dat soort dingetjes. Gewoon, ja, wat platter. Dat ben ik volgens mij wel kwijt, durf ik dat te zeggen. Als je dit nu hoort, hè, wat voor jongen was je toen? Want zoals gezegd, je werd dus tweede. En er werd toen gezegd, of jij zei dat geloof ik, ik ben altijd de tweede man. Was dat ook zo? Ja, waar kwam dat vandaan? Is dat de werkelijkheid of is dat inderdaad iets wat je jezelf wijs maakt? Dat is natuurlijk altijd de vraag. Ik heb het in mijn voorstelling inderdaad daar ook over. Ik ben wel een beetje altijd een underdog geweest, ja. Bij alles wat ik deed, vroeger ook. Bij voetbalwedstrijden, volleybal. Ik heb ook gekorfbald. Talentenjacht, alles waarbij een vorm van competitie kwam kijken. Was het allemaal net niet? Ja, was ik goed. Ik kon wel mee, maar ik was niet de beste. Nee, maar dan wel de tweede. Ik bedoel, naast Douwe Bob. Ja, klopt. Ik heb zelfs wel eens getwijfeld om een album zo te noemen. De Eeuwige Tweede. Heb ik uiteindelijk net niet gedaan. Uiteindelijk is dat Weet je wat het is geworden, geloof ik. Maar nu is het wel voorbij, toch? Of niet? Of heb je nog steeds het gevoel dat je de tweede bent? Ik denk, het is wel voorbij, maar niet dat ik dan nu mezelf als een nummer 1 zie of zo. Maar meer dat ik het minder belangrijk vind. Dus ik vind het niet zo heel boeiend of je nou de beste bent of zo. Als je maar het beste uit jezelf haalt en je gewoon alles geeft, dan is dat gewoon goed genoeg, natuurlijk. Maar dat weet ik nu. Als je nou kijkt, hè, Douwe Bob en Niels. Ja. Dat zijn eigenlijk twee werelden. Dat, muzikaal gezien hebben wij niet veel met elkaar te maken. Nee. Niet alleen muzikaal gezien. Hoe keek jij toen naar hem? Hoe keek je naar jezelf 10 jaar geleden? Kan je daar nog bij? Wat voor herinneringen heb je daaraan? Ik weet dat ik onder de indruk was van Douwe. Ik weet nog dat ik aankwam rijden in mijn oude Peugeotje. En dat ik uitstapte. En Douwe stond bij de ingang te roken. En ik kwam daar aangelopen. Toch al. Vrij zenuwachtig natuurlijk, want ik doe niet elke dag mee aan zo'n programma. Dus ik wist ook niet zo goed wat ik moest verwachten. Weinig ervaring, allebei ook hoor. Want hij was nog jonger dan ik, volgens mij. Hij was 19 of zo. Oh ja. Stond hij daar met zijn grote spuugkuif en zijn Elvis look. Ja, hij zag er gewoon super. Dat is gewoon een hele knappe gozer, imposante jongen om te zien. En toen gingen we hadden wel een gezellig praatje meteen, weet ik nog wel. En toen gingen we naar binnen. En toen zaten we op een gegeven moment in zo'n kring. Nou, dat hebben we allemaal op tv toen gezien. Ja. Met 10 singer-songwriters. En dan gingen we om en om gingen we ons liedje doen. Ja. Voor Erik Kortom, Gerard Ekdom en Miss Montreal en Giel. Ja. En ik was niet als eerste. Ik was volgens mij een van de laatste. Dat weet ik dus niet meer helemaal zeker. En ik weet wel dat ik toen dacht van shit, ik heb echt meegedaan aan het verkeerde programma. Oh ja? Want het dat allemaal... Hele zware liedjes over verdriet en over... Toen dacht ik, maar we zijn toch allemaal ook echt 18 en 19? Is het allemaal zo intens in het leven? En ik werd eigenlijk gedurende het programma steeds zenuwachtiger. Omdat ik gewoon dacht van ja... Het klopt niet, ze zijn op zoek naar Douwe inderdaad. Maar dat kom ik niet doen. Zelfs nog heel even getwijfeld in mijn hoofd, moet ik een ander liedje spelen? Meer een ballad spelen of zo? Ja? Dacht ik, nee, hou gewoon vast aan je plan. En toen heb ik door de zenuwen, dat is wel leuk... heb ik Beauty and the Brains iets van 20 bpm te snel gespeeld. Dus ik heb hem veel sneller gespeeld dan hij eigenlijk in de studio klaar lag. Ja. En dat maakte eigenlijk het liedje veel beter. Het was eigenlijk veel beter. Bij toeval. Ja. En toen was het juist, ja, ik weet... Kijk, natuurlijk heeft Douwe gewonnen. Dat vond ik toen ook zelf wel logisch. Maar ik was de vreemde eend of zo. Ik heb er heel veel aan gehad, juist. Ik was heel opvallend door... Dat juist de rest... omdat jij heel eigen was... Ja, gewoon vooral moderne liedjes. Gewoon een popschrijver, moderne liedjeschrijver. En zij zochten op dat moment in die competitie wat meer naar een klassieke singer-songwriter. Ja. En daar paste Douwe natuurlijk beter bij dat plaatje. We spraken Jan-Hein Sloessen, ah, de regisseur van jouw voorstelling. Zeker, ja. En Hij zegt als regisseur, want wat doe je dan, hè, als regisseur bij zo'n voorstelling? Hij heeft meerdere zangers begeleid. En hij zegt, ik kijk naar zijn eigenheid en dat vergroot ik. En dan zegt hij, Niels is een gewone jongen. Niet iemand die bezig is om artiest te zijn of beter te zijn dan iemand anders. Het kan ook je buurjongen zijn. Hij is heel erg niet bezig met, kijk mee eens, ik ben een belangrijke artiest. En dat maakt hem heel erg Nielson. Oh. Oké. Okay. Interessant. Ik vind dat heel interessant, toch? Ja, ik herken me er wel in. Dat wel. Nou, ik benoem het ook nu nog zo in vergelijking met Douwe Bob. Weet je wel, als jij dat die eerste kennismaking met Douwe Bob, met die kuif en ja, jij komt aanlopen. Is dit nog altijd hoe jij het ook voelt? Want je bent natuurlijk inmiddels geen gewone jongen meer, want iedereen kent je. Ja, goede vraag hoor. Ik zit er even over na te denken. Ik ben mezelf nooit heel anders gaan zien door wat ik doe. Ik heb wel momenten gehad, want het zou ook raar zijn. De eerste 5 jaar lukte letterlijk alles wat ik deed. Dus dan, dat doet iets met je, zeg maar. Wat doet dat met je eigenlijk? Nou, dat kan. Ik ervoer vooral heel veel stress en druk om het te herhalen. Om steeds maar weer diezelfde prestatie te kunnen leveren. En ik weet wel dat ik dan, had ik af en toe van die uitbarstingjes. Ik heb zelfs een keer, dat is grappig, heb ik laatst nog over gehad met mijn broer, die destijds mijn tourmanagement deed. Dat ik op een podium ergens een keer mijn geluidsman helemaal de huid vol schold. Omdat het geluid niet goed was. Wat ook echt niet goed was. Mm-hmm. Maar dat kun je natuurlijk op een hele andere manier ook achteraf even bespreken met elkaar. En ik zette hem eigenlijk voor lul. En ik kwam het podium daar af. En Jorg, mijn broer, die pakte me meteen. Die zei van, what the fuck was dat? Oh ja? Toen zei ik, wat bedoel je? Ook gewoon niet geregistreerd wat ik eigenlijk had gedaan. En die zei van, ja, dat was echt niet cool, man. Wesley is mijn geluidsman, nog steeds. Wesley is gewoon een vriend van je. Als je een probleem met hem hebt, kun je toch gewoon, wat is dit? Je hoeft hem niet aan het publiek. Dat is heel belangrijk, dat je mensen in je omgeving hebt. Ik denk dat als die je van heel lang kent. Ja, als er credits zijn van Jan Heijn of van wie dan ook, dat ik een normale jongen ben gebleven of zo. Wat ik altijd een beetje een overschatte uitspraak vind, wel hoor. Want, nou goed, daar kom ik zo wel op terug. Mm-hmm. Maar dan zijn die wel voor de mensen om je heen, denk ik, ja. Ik hoef echt niet te gaan vliegen of zweven of raar te doen. Of dan krijg ik wel. Maar ja, aan de andere kant, je kiest er natuurlijk zelf ook een beetje voor om je familie te blijven opzoeken en om ik ben wel altijd in Dordrecht blijven wonen. Er zijn wel bepaalde beslissingen die je natuurlijk die je neemt ook zelf in je leven. En er was ook een moment dat je had het net over 5 jaar dat je toen hebt gezegd, ik ga nu even op mijn privéleven richten, toch? Ja, even niet uit het oog verliezen waar het eigenlijk natuurlijk allemaal echt om gaat. Kijk, muziek is voor mij heel belangrijk, dat zal nooit veranderen, maar het is wel lekker dat het tegenwoordig in het juiste perspectief staat. Mm-hmm. Ik vind mijn familie heel belangrijk, ik vind mijn vrouw heel belangrijk. Gezondheid. Met wie je al 15 jaar bent. Ja, zeker. Ja. En je zei daarnet ook, ja, beste zangers, dat kijken eigenlijk niet terug. Ja. En toen vroeg, dat was vlak voor de uitzending, vroeg ik je waarom niet. Zei je, daar zat ik gewoon in. Ik bedoel, het is ook, dan is het uit verhouding of zo, of uit perspectief? Nou, je hebt het natuurlijk zelf wel al meegemaakt. Ik bedoel, je was bij de opnames. Je was erbij. En leuker dan dat wordt het sowieso niet. Want dan ben je daar echt met de mensen. En ik had een hele leuke groep mensen, waar ik heel blij mee was. En ik heb wel afleveringen teruggezien, hoor. Natuurlijk, want heel mijn familie leefde mee. En al mijn vrienden vonden het mooi natuurlijk, dus ik heb wel afleveringen teruggekeken, maar ik hoefde dat niet per se live allemaal voor de televisie te bekijken. Ik ben dan gewoon alweer bezig. Met het volgende. Ja. Het is natuurlijk ook vreemd, tenminste dat bedenk ik nu, terwijl ik die quote voorlas van Jan Heijn, om jezelf zo te analyseren. Of dat andere mensen dat doen, wat je met hem moest doen, want je ging het theater in. Nou, dat doet me ook weer denken aan wat ik net eigenlijk wilde zeggen, wat je nu zegt. Zeg maar, er zit in mijn voorstelling ook een zin waar ik heel blij mee ben, dat ik die vond toen ik mijn verhalen aan het schrijven was. Wil je jezelf blijven of wil je iemand worden? En jezelf blijven, dat is iets wat iedereen heel te tegen je zegt als je net 3 hits hebt gescoord. Ik kon geen familielid of geen oude vriend tegenkomen en zei van, maar wel jezelf blijven. Jezelf blijven, hè? En dat is zo'n overschatte uitspraak, want jezelf blijven heeft ook iets van, het is wel heel veilig, hè? Lekker op je plekje blijven zitten en gewoon doen wat er altijd maar van je verwacht wordt. Nou, daar ben ik niet van. Ik wil wel gewoon verder ontwikkelen en kijken waar het plafond ligt voor mezelf. En dus ik heb altijd een beetje moeite met die uitspraak. Ja, ja. Terecht, ja, volgens mij. Toch? Ja. Het is 19:30. Dat betekent dat het nieuws is, wordt gelezen door Robert Bal. Dus. NPO Radio 1. Gemeenten die een contract hebben bij het Russische staatsgasbedrijf Gazprom krijgen tot eind maart de tijd om over te stappen van leverancier. Eind april verplichtte minister Jetten de gemeente om binnen een half jaar over te stappen en die termijn werd al eens verlengd tot eind dit jaar. De persoonlijke gegevens van 21.000 pashouders van de Technische Universiteit Eindhoven zijn gestolen na een hack. Dat bevestigt de instelling na een bericht van RTL Nieuws. Het gaat om de gegevens van zogenoemde campuspassen, waarmee bijvoorbeeld toegang kan worden gekregen tot de gebouwen. PvdA Gijs van Dijk wil terugkeren in de Tweede Kamer. Hij gaf in februari zijn zetel op na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Een beroepscommissie van de PvdA concludeerde dat het partijbestuur ongepast en onzorgvuldig heeft gehandeld. En dus vindt Van Dijk dat de weg vrij is voor een terugkeer, zegt hij tegen Eén Vandaag. De arbeidsinspectie heeft een veiligheidswaarschuwing gegeven over duikflessen. De waarschuwing volgt na een ongeluk in Amstelveen afgelopen zondag. Daarbij kwam een kraan los van de duikfles en werd de instructeur dodelijk getroffen. Kunststof. Ja, en ondertussen wordt er nog gevoetbald. Jeroen Gruter, hoe is het daar? Ja, je zou het bijna vergeten. Het is 0-0. Want anders dan had ik me wel gemeld natuurlijk als er was gescoord. Toch even een kleine update. Het is qua wedstrijdbeeld nog steeds hetzelfde. Arsenal met heel veel balbezit. Af en toe een kans. We zagen net een mooie paas in de richting van de spits. Gabriel Jesus. Maar die trapte langs de bal, waardoor de doelman van PSV, Walter Benitez, niet in actie hoefde te komen. De PSV, dat speelt heel geconcentreerd, heel compact. Wacht eigenlijk gewoon rustig af op de momenten dat het naar voren kan komen. Die momenten die dienen zich niet heel vaak aan. Maar toch, één keer was er een goede uitbraak waarbij Xavi Simons van afstand kon schieten van een metertje of 17, 18. Maar die inzet die ging ruim over. Zodoende is het wachten op de echt grote kansen, met name voor PSV. En toch ook wachten op doelpunten. 0-0 dus na 32 minuten in Londen. Dankjewel, Jeroen. U luistert naar Kunststof. Nielson is de gast. En we hadden het net, Nielson, over het programma Beste Zangers, waar je ook aan meedeed. Dus 10 jaar na de Beste Singer-Songwriter. Ja. Voor de mensen die het niet kennen, enorm populair programma. Kijken echt meer dan 1 miljoen mensen naar. En zangers van heel diverse pluimage zingen elkaars werk. Het is echt een bijzonder programma. En een van de hoogtepunten was eigenlijk toen Jaap Reesema jou Grijs ging zingen. Ja, ja, dat was wel echt een bijzonder moment. Dat is eigenlijk nog steeds een bijzonder moment. Ja. Want hij staat nog steeds hoog in de hitlijsten met dat liedje ook. Met die versie die hij daar heeft gedaan. Dat is maar dat blijft maar doorgaan. Het is toch, ja. Wat gewoon bijzonder is, is ik heb dat liedje niet geschreven om er zelf iets mee te bereiken. Ik heb dat liedje echt geschreven ter verwerking. En hij heeft even het gezongen voor de mensen die het niet weten. Tuurlijk. Mijn neef is overleden op 10 augustus 2020. Dat was veel te jong, 28 jaar. En mijn manier om met dat, nou ja, blijkbaar met dit dus ook, maar met heftige dingen om te gaan, is muziek maken. Dus ik heb mezelf toen opgesloten een jaar lang in mijn studiootje en ben gewoon mezelf gaan onderdompelen in veel te veel whisky en muziek. En heb daar uiteindelijk een soort EP van gemaakt, 6 liedjes. Waarom die whisky trouwens? Ja, verdoving. Slecht, gewoon dingen doen er niet zo heel veel erg mee toe. Mm-hmm. Althans, toen niet. Nu weer wel, gelukkig. Mm. Hij was een van je beste vrienden ook, je neef. Ja. Hij was pas 28, acute leukemie. Het ging heel snel. Dat ging helaas heel snel. En ja, jullie waren heel dicht bij elkaar? Nou ja, hij is gestorven op de dag dat ik langs mocht. Dat is iets waar ik heel veel moeite mee heb gehad. Dus hij lag. Het was natuurlijk ook coronatijd. Nou, sowieso, als je leukemie hebt, moet je met je immuunsysteem heel erg uitkijken. Mm-hmm. Er zijn hele scherpe, strenge regels voor bezoek. En in coronatijd al helemaal. Dus er mocht echt maar 1 iemand per dag bij hem zijn. Het was natuurlijk 9 van de 10 keer zijn verloofde. Of zijn vader en moeder. En ik had op een gegeven moment dan een datum dat ik langs mocht. En die ochtend werd ik wakker met telefoontjes dat hij dus gevallen was. En dat heeft hij niet overleefd. Mm-hmm.

Wat me opviel, want ik ging die EP, dus die 6 liedjes, nog eens luisteren vandaag, is dat je een hele prettige connectie hebt van je emoties met de tekst, hè? Is dat sprekend ook zo, of gaat dat je in liedjes extra goed af? Ja, ik denk dat het, nu snij je eigenlijk de kern aan van waarom ik muziek ben gaan maken. Sommige dingen die zijn niet goed te verwoorden op een normale, maar die in een gesprek minder makkelijk te uiten. En ik denk dat ik ooit inderdaad begonnen ben met schrijven, omdat dat makkelijker. Dan heb je een soort stap tussen ertussen, weet je wel? Want voordat je gevoel bij de wereld aankomt, heb je een soort therapeutisch moment met jezelf, waarin je de tijd neemt om de juiste woorden aan je gevoelens te geven. Mm-hmm. En die tussenstap is voor mij, nou, uiteindelijk zelfs dus gelukkig mijn werk geworden en zo. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk noodzaak voor mij. Dat is waarom ik ooit begonnen ben. Een prettig stadium zo overal tussen alles in, waar jij je eigen wereld hebt. Ja, denk want het wel. Het is eigenlijk heel kernachtig samengevat. Jij was, ik ben. Ja. Dat is het. Zeker. De dood van een heel dierbaar iemand. Ja. Ik zag een gesprek ook met je moeder. Nou, dat was geloof ik ook bij Beste Zangers. Hè, dat, en zij had een anekdote, dat vond ik zo curieus verhaal. Dat jij was een jongetje van 6. Oh, dat verhaal. Ja. Ja, ja. Ja, mijn moeder is ook hilarisch soms. Die heeft dat natuurlijk. En ze vertelde het heel grappig. Maar die vertelde dat alles. Ze bang voor je was. Voor dit kind. Ja, dat zegt ze dan zo. Maar ze bedoelt natuurlijk niet echt de angst. Nee. Maar ze schrok inderdaad op jonge leeftijd. Wat was die zin ook alweer inderdaad? Over van binnen groeien en van buiten groeien. En ik zei iets over mijn oudste broer, geloof ik. Ja. Die gingen we ophalen van school. En ik was inderdaad 6 of zo. Ja, zoiets. Dat zei ze. En toen zei ik, Rick kan dan wel heel erg groot zijn, maar je kan niet zien hoe ver iemand van binnen is gegroeid. Gegroeid, ja. Zoiets. Hier heb ik natuurlijk geen actieve herinnering meer aan. Maar zij wel. Zij wel, ja. En zij hoorde dus iets in die tekst waardoor ze dacht, wat gebeurt hier? Het is natuurlijk een vrij rare, het is een bijzondere uitspraak voor een jongen van 6. Dus ik snap, als ik me verplaats in mijn moeder, kan ik me voorstellen van, gaat allemaal goed? Heb je wat drinken nodig? Ga even zitten. Ik snap hem. Maar goed, dat je toen al bezig was. Het klinkt wel als mij. Ja. Ja. En ik zag nog een ander liedje op Grijs, waarin je zegt, de manier om jou te eren is genieten van mijn tijd. En de beste verhalen maak je zonder angst. Ik hoor het je nog zeggen, vaak ben je te bang. Ja. Was dat wat Nathan tegen jou zei? Vaak ben je te bang. Vaak ben je te bang was, ik denk niet dat hij het zelf een levensmotto zou noemen, maar eigenlijk was dat wel een beetje waar hij naar leefde. Hij kon heel goed doen, Nathan. Hm. Wat ook heel aanstekelijk werkt. En zeker voor iemand die eigenlijk, ik zit altijd eerst in mijn hoofd voordat er actie komt. Ik ben echt een denker, een piekeraar. En ook een bang iemand? Nou ja, als je veel denkt voordat je iets doet, geef je jezelf de tijd om angsten te ontwikkelen. Ja. Hm. Of ik een bang iemand ben. Ik ben ook, ik heb wel angsten gehad. En nog steeds wel eens. Maar, voor wat of voor wie? Nou, vooral voor de mening van andere mensen. Faalangst, denk ik. Vooral die dingen. Die waren denk ik het meest aanwezig bij mij. Maar de angst van wat anderen van je vinden of denken. Terwijl je toch, ik bedoel, je was pas 22, hè? Toen. Ja. Nee, en je stond niet, daar, je maakte die liedjes. Dat komt niet over als iemand die angstig is over, wat zullen ze van me vinden? Nee, dat snap ik. Ik liet het ook niet zien. Kijk, daar ben ik wel heel goed in. Ik kan heel goed selecteren welke emoties ik toon. Oh ja? Ja, dat kan ik echt. Ik heb dat eigenlijk onaards goed onder controle over het algemeen. Wat soms helemaal niet goed is. Hè. Eerst was het gewoon een blokkade. Nu weet ik inmiddels gewoon dat ik er controle over heb. Maar, want dat is ook zo interessant met die beste zangers. Dus van 10 jaar geleden. Singer-songwriter. Je zei net, ik kwam met al mijn vrolijke liedjes en zij hadden al de bakken ellende die ze over ons uitstorten. Ja, nou ja, goed, ik chargeer nu. Ook. Maar ik jij, als iemand narigheid had meegemaakt tot dan toe, was jij het toch wel? Ja, dat is heel relatief, want ik denk dat iedereen krijgt op zijn eigen tijd. Ja, okay, maar ik snap wat je wil zeggen. Mm-hmm. Maar ik schreef die liedjes ook wel. Alleen koos ik er dus weer voor. Daar heb je het weer. Ik koos heel bewust van, dit ga ik in de etalage zetten. En dat heeft ook wel met een commercieel oogpunt te maken, hoor. Ik was niet dom. Snap je? Ik wist dat of naïef. Ik wist dat ik een jongen van 22 was. Die heel goed, hele beide handen goede teksten kon schrijven. En niemand deed dat. Sinds Doe Maar had ik het al heel lang. Het was gewoon een weloverwogen besluit. Het zat wel in mijn DNA en in mijn rugzak dat ik dat kon. Want anders moet je het ook niet gaan doen, weet je wel. Maar het was wel eendimensionaal op dat moment. Ja. Ik dacht wel van, dit is wat ik nu moet gaan doen om te komen waar ik wil zijn. Je bent sexy als je danst, Beauty and the Brains. Hoe? Mannenharten. Ik dacht, ja, daar zit het nu voor mij. Daar ligt voor mij het succes. Of daar ligt voor mij in elk geval iets wat ik kan toevoegen aan het Nederlandse muzieklandschap wat er niet is. Ja. En dan hoop ik natuurlijk dat er... Natuurlijk hoop je dat er gaandeweg mensen je gaan volgen. En als ze je wat langer volgen, dat je de tijd en de ruimte krijgt om meer over jezelf te laten weten en te laten zien. En je had Doe Maar in je hoofd, zeg je nu. Wat zei je? Had je Doe Maar in je hoofd? Of dat je in elk geval realiseerde, sinds Doe Maar is eigenlijk niet meer... Doe Maar is ik denk dat Henny Vriend was nog wat grover dan ik. Ik ben iets romantischer in mijn teksten. Ja. Maar ja, nee, ze waren wel een voorbeeld, ja. Zeker. Ik bedoel, ja, hele beide handen scherpe teksten. Ja. En heel ritmisch vooral. Dat is denk ik wat ik het meest gemeen heb. Mm-hmm. Ik ben rapper geweest. Ik weet niet of Henny ooit gerapt heeft, maar hij was wel heel... Het was eigenlijk een soort nou, rapper. Nou ja, reggae was het natuurlijk. Ja, ja. Precies. Ja. Dus dat raakt elkaar wel een ik beetje. Ik heb dat nooit zo gezien. Dat is grappig. Ik begrijp het wel. En jij dacht natuurlijk, hiermee val ik op. Want... Ja, ik was daar wel nou van. Kijk, ik had ook de Herman Brood Academie gedaan, waar je onder andere leert van, hey, hartstikke leuk, iedereen die hier zit heeft talent. Maar waarom is jouw talent dan meer bijzonder dan die van je buurman of buurvrouw? Succes. Ja. Hoe ga je jezelf Hoe verkopen? Word je eerste man in plaats van tweede man? Ja, daar ben Tim ik natuurlijk... Tim Knol, hè? Ja, in die lichting leren. Zat je toch? Ja, klopt. Tim Knol, maar ook heel veel mensen wel, hoor. Lisa Lois zat ik bij. Dan moet ik even snel gaan opsommen. Nee, Boas van de Beats, Mr. Polska, maar dat is meer in oh, de Oh ja, Mr. Polska. Is hij niet ouder dan jij? Ja, nee, dat is een beetje hetzelfde. Ik denk dat hij net een jaar ouder is of zo. Maar sowieso leeftijd maakt op die opleiding niet zoveel uit. Maar en je koos voor het Nederlands. Ik koos heel bewust voor het Nederlands. Maar dat heb ik echt al heel vroeg gedaan. Dus dat heb ik echt... Toen ik mijn eerste liedjes schreef met mijn vader aan de keukentafel... toen ik 12 was... toen heb ik al... toen schreef ik al in het Nederlands. Dus dat is altijd wel zo geweest. Schreef je samen met je vader ook liedjes? Ja. Het is een korte periode... mijn vader heeft al zijn zonen, zodra ze van de basisschool afkwamen, dan nam hij ze mee op een weekendje weg. Dus ik ging met mijn vader naar de Veluwe, toen ik vlak voordat je naar de middelbare school gaat. Alleen, we hadden een of andere hele lijpe herfststorm, hadden we te pakken. Een lijpe herfststorm? Ja, dus echt, maar echt de takken en de eikels vlogen echt maar op de caravan. En op de, dus we bleven voornamelijk uiteindelijk in die caravan. In de caravan met z'n tweeën. Goed, op de Veluwe. En dat resulteerde in dat we daar... Hoe heette dat liedje, joh? Op de Veluwe heette het volgens mij gewoon. Eens op een dag op de Veluwe of zo. Heb je het nog? Ja, vast wel erg. Mijn vader sowieso, die heeft het nog wel. Oh. Maar dat was een van de eerste liedjes die ik echt popliedjes die ik schreef. Mm-hmm. Ja. En toen had je dus al het perspectief. Maar op een gegeven moment, als mensen dan die lekkere liedjes van mij kennen, dan ga ik het echte werk doen. Ja, natuurlijk had ik daar alleen zelf veel sneller behoefte aan. Mm-hmm. En ik heb er denk ik ook te lang Waarom mee gewacht. Waarom eigenlijk? Want het was natuurlijk ook prima, toch? Omdat het ik liep heel lekker. Uiteindelijk is het niet voldoende. Het is niet alles wat mij... omvat, zeg maar. Mm-hmm. Ik heb uiteindelijk toch de behoefte om... Ik werd in een hokje gestopt op een gegeven moment. En dat ging wringen. Ik was die welk vrolijke, hokje was dat? Vrolijke jongen met zijn gitaar... die bij de hand een nederpopliedje maakte. Mm-hmm. En ja, dat is hartstikke leuk. Maar dat heeft zo'n houdbaarheidsdatum. Want er komt de volgende vanzelf. Weet je wel. En dat weet je. En ik wilde gewoon op een gegeven moment wat meer verdieping. Ik werd langzaam steeds wat ouder. Had op een gegeven moment alle festivals wel gezien. ja, ik ben gewoon net iets te laat. Ja, je vindt dat je iets te lang bent doorgegaan. Nou, ik ben gelukkig heel goed terechtgekomen uiteindelijk nog. Maar ik kan me voorstellen dat... Ja, je bent behoorlijk goed terechtgekomen. Ja, maar er is een fase wel geweest waarin ik, als ik daar nu op terugkijk, vond ik mijn eigen carrière ook niet zo interessant. Nee? Dan denk ik van, ja, maar de ontwikkeling is te laat ingezet. En toen, uiteindelijk is daar Diamant dan uit voortgekomen. Mijn derde album. Ja, toen ging je het echt even helemaal anders doen. Zullen we even naar IJskoud? Dat is het openingsnummer van Diamant. Ja. Het is ijskoud. En je woorden maken wolkjes in de lucht. Een rilling loopt een rondje op mijn rug. Als je zegt dat je niet langer van mij houdt, wat doe jij nou? Kunnen we 1 seconde terug? Kunnen we 1 seconde terug? Waarom maak je alles stuk? Je zegt dat je niet langer van mij houdt. Wat doe jij nou? Waarom zou je dat doen? Ik zou je nooit zo laten staan. En je ten onder laten gaan. Zomaar een streek door ons verhaal. Waarom zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof. Ja, ik wil er nog even iets over weten. Daarom praat ik er gewoon doorheen. Vind je dat erg? Hoe ontstond dit liedje? Dit liedje... Het is geen fijn verslag van een relatie. Nee, ik vind zelf persoonlijk dat dit een goed voorbeeld is van een Diamant-album. Waarbij ik vooral muzikaal wilde laten zien wat ik kon. Mm-hmm. Ik vind dat er wel liedjes op het album staan die juist de teksten wil wat meer de driedimensionaliteit vertegenwoordigen. Maar dit liedje is natuurlijk het bekendste liedje geworden van die plaat. Ja. En dit liedje is ontstaan... Ik had een beat van Lodewijk, van mijn producer. Stond in de Dropbox. We hebben altijd zo'n Dropbox-mapje met waar we alles ingooien wat we maken. En ik was op... Ik denk dat ik op huwelijksreis al... Je was toen net getrouwd. Was ik net getrouwd. En ik was er echt even uit. Maar ik zat op Bali na een week natuurlijk alweer... Shit. Ik moet wel echt even iets schrijven of iets doen. Ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En Hanna, die was op een gegeven moment, die lag lekker in het zwembad. En dacht ik, nou, ik ga gewoon stiekem binnen even in de Dropbox map. Ja, ga toch even stiekem even luisteren. En daar zat IJskoud beatje ook al tussen. En heb ik toen, ik vond hem wel gelijk vet. Dat arpeggiatertje, wat je in het begin hoort, zat daar al in. Maar ik had er niet meteen iets op. En toen heb ik uiteindelijk, toen ik thuis kwam, zet ik die beat aan. Toen had ik hem al heel vaak geluisterd. En toen heb ik eigenlijk eerst het eerste coupletje in mijn eigen hokje in mijn achtertuin. Het is ijskoud. Ik had die woorden eigenlijk meteen. Maar wacht even. Wat denk ik nu? Het is geen fijn verslag van een huwelijksreis. Integendeel. Nee, het is ook een hele rare... Jij kijkt me echt stralend aan. Nee, ja, het gaat over een relatie die misgaat. Ja, nee, en jij klopt. Komt terug van de huwelijksreis. Ik vind zelf de timing ook gewoon heel grappig. Daarom kijk ik er stralend aan. Want sommige dingen zijn gewoon hilarisch. Je snapt soms zelf ook niet waarom dingen op wat voor momenten... Of ging het stiekem gebeuren. Eigenlijk helemaal niet zo heel goed? Het ging... Nou, op dat moment ging het bij mijn relatie heel goed. Maar ja, het gaat wel over een relatiebreuk tussen mij en mijn vrouw. Maar dan van jaren geleden. Waarvan ik nu dacht van... Heb ik daar ooit dan wel eens echt een goed liedje over gemaakt? En je komt makkelijk terug naar die tijd. Ja, misschien juist makkelijker. Mm-hmm. Want je zit natuurlijk iets meer, je kan het iets meer vanuit een soort helikopterview kun je het bekijken. Van oh ja, zo ging dat toen. En zo voelde ik me toen. Het was heel makkelijk. Gek genoeg textueel denk ik dat dit een van de makkelijkere liedjes was die ik ooit geschreven heb. Omdat ik zo makkelijk bij dat gevoel kom. Ja, hoe reageerde zij erop? En zij zal ik anders nog een keer bij je weggaan, want het werkt wel goed als je... Ja. Hoe is het nu eigenlijk met je? Hoe sta je nu in het leven? Ik voel me rustig. Rustiger dan ik me ook ooit gevoeld heb. Ik voel me... En hoe komt dat? Omdat ik denk ik heel erg aan het doen ben wat ik hoor te doen. Op muzikaal gebied, in het theater. Ik heb ik heb genoeg tijd voor de dingen die ik thuis belangrijk vind. Het voelt op dit moment redelijk in balans. En ik geniet heel erg van alles wat ik doe, wat echt nieuw is. Voorheen was dat altijd wel, was dat uitzonderlijk. Als ik een dag had gewerkt en ik kwam thuis en ik was, oh, dat was echt een hele mooie dag. En dat ik het binnen liet komen, zeg maar. Mm-hmm. Dat en was... onder invloed waarvan heb je dat voor elkaar gekregen dan? Daar heb ik echt wel 3 jaar mentale hulp voor gehad. Om dat te openen. Zeg maar, dat, ik kon nooit bij mijn gevoel of zo. En dan sla je dingen helemaal niet goed op. En de dood van Nathan heeft dat echt in een stroomversnelling gebracht. Ja? Uiteindelijk, ja. Ik moest natuurlijk eerst door een dal. Maar toen ik daaruit begon te klimmen, ja, dan ga ik dingen... Ik kan echt nu terugkijken naar de afgelopen 10 jaar en denken... Jong, wat heb jij druk gemaakt om dingen, weet je wel. Die gewoon echt zo niet belangrijk zijn. Ja? Dat is gewoon zo zonde. Zo zonde van je tijd. Maar het hoort er allemaal bij, dus ik heb er geen spijt van. Maar ik kan het nu wel relativeren en er ook soms om lachen. Zeg, en dat heeft Nathan jou ook duidelijk gemaakt? Of is het echt daarna? Nou, dat effect had hij al op me toen hij nog leefde. Ja? Als ik bij hem was, dan dacht ik niet na. Dan deden we gewoon dingen. Hm. Hij nam je op sleeptouw en dan ging je gewoon mee. Geloof me, als je hem ooit had ontmoet, dan zat hij in je hart. Dit is wat het effect wat hij op mensen heeft. Dus hij had dat effect toen al op mij. En toen hij doodging, was dat natuurlijk even weg. Want dan wordt het overspoeld door hele verdrietige emoties. En uiteindelijk viel er een kwartje bij mij. Toen ik zat een avond zat ik zo door oude foto's van ons te scrollen. Mm-hmm. En op een gegeven moment ik was heel verdrietig. Maar op een gegeven moment moest ik tijdens mijn verdriet heel hard lachen om hem. Omdat hij heel grappig was. Hij deed hele domme dingen. En hij maakte er ook altijd foto's van. Om ons te laten lachen. En toen viel er een kwartje bij mij van... Hij straalde heel erg. Mm-hmm. Stralen is voor mij een heel belangrijk woord geworden. Ik wil dit weer. Ik ga het stokje van hem overnemen. Weet je wel? Ik ga proberen... Te gek, dat zag je in die foto. En toen was dat het voornemen. Wat ga je op die tegel schrijven? Vaak ben je te bang. Ja. Ja, mooi. Dat vind ik wel een mooie om mee af te sluiten. Ja. En het is echt een hele belangrijke die mij heel vaak helpt. Vaak ben je te bang. Dank je wel. En ik had nog stralen willen laten horen, maar dan moeten we eens thuis. Maar het kan altijd. Dank je wel, Nielson. Leuk je ontmoet te hebben. En zo dadelijk op deze zender 5 dagen. Waldi van Genen staat met de bus in Friesland. Die Terkstra deel. Mooie avond tot maandag. Dank meneer Nielson. Morgen is er Mangiare. Maandag zijn wij er weer met de Vlaamse prijswinnende cineast Lucas Dont. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind november krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Ja.